Benvingudes a Dimarts d'Històries. Em dic Elena Blesa Càvez i cada segon dimarts de mes seré l'encarregada d'aproximar-vos, d'una manera parcial i incompleta, a l'art de finals del segle XX i principis del segle XXI. Parlarem del context cultural, polític, filosòfic i social que afecta a certs moviments i tendències artístiques actuals. Avui posarem el cos en el centre. El cos entès com a objecte, subjecte, representació, concepte, eina, unitat de mesura, problema, tensió, gest, presència, absència, rastre, veu, narrativa o identitat. Però anem per parts. Abans de continuar, com cada setmana, us recomano que reviseu els crèdits del podcast. Allà hi trobareu les referències d'algunes de les obres, artistes o col·lectius que aniré mencionant, que avui seran unes quantes, per si en voleu fer una ullada. La càpsula d'avui funciona a mode de catàleg, diverses estratègies utilitzades en la producció artística que posen el focus en el cos. El cos humà, majoritàriament femení i nu, ha ocupat un paper central en el repertori iconogràfic de l'art occidental al llarg de la història. De fet, les Guerrilla Girls posen en evidència aquesta tendència en una de les seves obres més emblemàtiques, Do Women Have to Be Naked to Get into the Met Museum? Les dones han d'anar despullades per entrar al Metropolitan Museum? De 1989. Es tracta d'un cartell de producció seriada, imprès en diversos formats, que amb la pregunta «Les dones han d'estar despullades per entrar al Metropolitan Museum?» impresa. En aquest cartell també hi apareix la imatge d'una dona nua amb una màscara de goril·la, cobrint-li el rostre. Aquesta imatge ens remet d'una manera molt directa al conegut quadre de Jean-Auguste Dominique Ingres, titulat «La Grande Odalisque», «La Grande Odalisque», de 1814, que es troba al Louvre de París. La màscara de goril·la és l'objecte amb què aquest grup de dones, artistes i activistes feministes es presenta sempre en públic i que ha acabat formant part de la seva marca identitària com a grup. Mitjançant la utilització d'aquesta màscara, esborren la identitat individual de cadascuna de les seues integrants per tal de posar per davant la identitat del col·lectiu. Damunt d'un fons groc, el cartell, amb l'ús d'una tipografia sense serifa en color negre, se'ns dona la dada següent. Menys d'un 5% dels artistes de les seccions d'art modern són dones, però el 85% dels nus són de dones. Cal tenir en compte que aquesta és una traducció literal, que en molts llocs de parla anglesa, amb la paraula modern art, es fa referència també al període que aquí anomenem art contemporani. Tal com s'explica al web del MACBA, un dels múltiples museus i col·leccions que posseeix una còpia d'aquest cartell, aquesta peça, seguint la lògica de l'agitprop del que us parlava en l'últim podcast, va ser dissenyat originàriament per ocupar l'espai d'una tanca publicitària encarregada pel Public Art Fund a Nova York. Però aquesta mateixa organització va rebutjar la seva exposició. Davant d'això, les Guerrilla Girls van llogar espais publicitaris als autobusos públics de Nova York i van col·locar allà el seu cartell, fins que l'empresa va cancel·lar el contracte d'arrendament al·legant que la imatge era massa incendiària. La gran odalisca que prenem com a base per aquesta obra, en un gest d'apropiació iconogràfica, està directament agafada d'una pintura a l'oli realitzada per Jean-Auguste Dominique Ingres el 1814, que mostra una odalisca o concubina estirada, donant-nos l'esquena i apartant-nos la mirada totalment nua. Per a Ingres, el més important era la línia, que al seu torn genera la forma. Per a aquest pintor, la forma i color de l'obra estaven per sobre del significat d'allò representat. Això implicaria un total desinterès pel tema, en favor de la perfecció formal o tècnica. Amb el nu femení, Ingres aspirava a assolir l'ideal de bellesa que encara estava totalment vigent al segle XIX. Ho feia, però, dins d'un context orientalista molt de gust de l'època, gust que caldrà marcar en els processos imperialistes europeus que es van donar al llarg del segle XVIII i XIX. Els contemporanis d'Ingres van considerar l'obra com un trencament de l'autor respecte al neoclassicisme cap a un romanticisme exòtic. D'aquesta visió exotitzant, totalment eurocèntrica, en parlarem a la sessió de juny. Aquests nus entraven en una categoria alteritzant que ens mostrava un context totalment allunyat de la societat i, com a conseqüència, de la moral europea, i per tant, ens ensenyava uns cossos que no importava que fossin mostrats en públic. Això és rellevant si tenim en compte que en la història de l'art europeu, fins a aquell moment, gairebé mai s'havia mostrat a una dona o home nu. Aquesta declaració pot xocar, però cal contextualitzar-la. En l'art europeu, des de l'antiguitat clàssica, hi podem trobar una gran representació de cossos nus, però no d'homes o de dones. En canvi, hi trobem deesses, herois, déus, muses. Sempre hi trobarem alguna excusa mitològica o literària per poder justificar el fet de mostrar un cos sense contradir els codis morals de l'època. La imatge de la Venus ha sigut de les més utilitzades. Es considera que un dels primers artistes que van desfer-se de la necessitat d'embolcallar els seus nus amb una excusa mitològica o religiosa va ser Eduard Manet, i això va ser ja ben entrat el segle XIX. Tot i no pertànyer al grup impressionista, se'l considera un precursor. Gran part de la seva formació la va rebre copiant obres d'altres artistes que es trobaven exposades al Louvre, a París, especialment de Tiziano, Hals, Velázquez i Goya. D'aquesta manera, és un artista que trenca i al mateix temps enllaça amb la tradició pictòrica. En l'àmbit tècnic, s'allunya de l'ús del clarobscur, és a dir, del modelatge de les formes representades a base del pas subtil de la llum a l'ombra, perquè va directament del clar al fosc i viceversa. Trenca amb l'ús de les perspectives tal i com havien estat enteses i aplicades fins al moment, per considerar-les una tècnica artificial, una convenció, allunyada d'allò que veu realment al seu davant. Manet posa de manifest el seu menyspreu pel caràcter narratiu de l'obra d'art. Amb l'Olímpia, pintura a l'oli de 1863, Manet reinventa el tema tradicional del nu femení a través d'una pintura que va provocar l'escàndol en el Saló de París de 1865. L'Olímpia ens mostra una dona estirada, completament nua, a excepció de les sabates, que mira directament cap al davant. Al seu darrere, en un segon pla, hi apareix una altra figura femenina que sembla ser una criada sostenint un ram de flors. Tot i que l'obra està totalment marcada per multitud de referències formals i iconogràfiques a obres totalment reconegudes per l'artista, com la Venus d'Urbino, la Venus de Tiziano, la Maja desnuda de Goya, la figura de l'Odalisca, tema que, com hem dit, va tractar àmpliament Ingres, Manet converteix la Venus en una prostituta que mira amb desafiament a l'espectador, interpel·lant-lo, interpel·lant-nos, i posant en qüestió la nostra passivitat al davant de les obres d'art. Va ser molta la violència que va despertar en les reaccions suscitades per aquest qüestionament del nu idealitzat, fonament de la tradició acadèmica europea. Tot i això, hi ha qui considera Manet el primer pintor veritablement modern, i l'obra va ser defensada per alguns contemporanis, amb Émile Zola al capdavant. S'ha parlat moltíssim d'aquesta obra i d'aquesta dona. La lectura més extensa és que es tracta d'una prostituta que mira de manera desafiant al seu pròxim client. Aquesta versió de la història segurament sigui més interessant que explica que Victorine Louise Meuren, l'Olímpia, va ser una pintora francesa que va exposar en els cercles artístics parisencs i que també va exercir de model per a nombrosos artistes, d'aquí que fos una cara reconeixible. L'any 2017, ja sabeu que m'agrada anar fent salts, la fotògrafa Petra Collins va crear Not Olympia, no Olympia, una fotografia que, inspirant-se en l'assaig de 1992 de Lorraine O'Grady, anomenat Olympia's Maid, Reclaiming Black Female Subjectivity, contemporanitzava el tema de l'odalisca tot posant-lo en qüestionament i subratllant com els cossos de les dones han estat venerats i alhora degradats al llarg de la història de l'art, explorant la representació del cos femení tant en la història de l'art com en un context contemporani més general, proper al consum d'imatges publicitàries i fins i tot pornogràfiques que fem avui dia. Com us estava explicant, l'Olímpia de Manet trenca amb aquesta separació entre obra i espectador quan estableix un vincle directe entre la mirada de la model i la persona que observa la peça, qui es sent directament interpel·lada per aquesta figura femenina. La persona representada en el llenç trenca amb la passivitat associada a la tasca de la model per passar a ser un subjecte actiu. Aquest gest serà molt més atrevit i radical en algunes altres propostes contemporànies, com per exemple Rhythm Zero, Ritme Zero, performance de l'artista Marina Abramović. La paraula performance prové de l'anglès performance art i no deu confondre's amb l'ús que se'n fa en anglès en altres àmbits fora de l'art contemporani, en la música o teatre, per exemple, on significa actuació. En l'àmbit de l'art contemporani, performance art s'utilitza per a referir-se a l'art d'acció. Podríem resumir-ho d'una manera molt breu, explicant que es tractaria d'una representació artística o acció sense dramatúrgia. Aquest tipus d'accions artístiques prenen força a partir dels anys 60, situant el cos de les artistes com a eina central en aquest tipus de produccions estètiques. Rhythm és una sèrie d'accions que va realitzar Marina Abramović entre 1973 i 1974. Rhythm Zero és l'última de les peces de la sèrie Rhythm i va ser realitzada a Nàpols. Tal com explica el periodista i crític Mario González, en una de les parets de la galeria hi havia un text on s'explicava: «En la taula hi ha 72 utensilis que poden usar sobre mi com es vulgui. Jo sóc l'objecte». Aquests 72 objectes havien sigut seleccionats per l'artista pel seu potencial per a proporcionar plaer o administrar dolor. Un fuet, un llibre, pa, un ganivet, unes sabates, una destral, vi, unes tisores, una pinta, raïm, un martell, claus, un tros de fusta, sucre, aigua, un mirall, una pistola, una ploma, un periòdic, pintura vermella. Abramović es va col·locar al costat de la taula, adoptant un gest completament passiu en el qual es mantindria durant les 6 hores de durada de l'acció. Sota cap circumstància havia de ser interrompuda una vegada aquesta es posés en marxa. L'artista assumia la plena responsabilitat de tot el que pogués succeir-li en el transcurs d'aquestes 6 hores. Les 3 primeres hores de la performance van transcórrer sense sobresalts. El comportament del públic, que sota aquesta indicació, en la taula hi ha 72 utensilis que poden usar sobre mi com es vulgui, jo sóc l'objecte, era equiparat al rol de subjecte artístic. Va ser cordial. A poc, passades unes hores, la gent va anar realitzant accions cada cop més violentes, fins que una persona del públic va agafar una pistola i la va carregar. Aquesta última acció va suscitar l'enfrontament entre el públic, entre aquelles persones que ho volien aturar i les que volien que l'acció continués, fins que els guardes de la sala van agafar l'arma i la van llençar per una de les finestres de la galeria. A les 2 del matí, després d'hores d'incessants vexacions, Marina Abramović va abandonar la seva quietud i va intentar aproximar-se al seu públic. Amb aquest gest tan simple, l'artista va passar d'objecte passiu a subjecte actiu. Tan aviat com es va obrir aquesta transició, els espectadors van marxar de la sala. Potser aquesta és una de les accions artístiques que més mitologia han generat al voltant de la seva realització, pels evidents conflictes ètics i formals que presenta. Tot i això, no podem oblidar que el sacrifici o la necessitat de realitzar accions doloroses o extàtiques per adquirir una condició superior o diferent de l'ésser és un tema habitual des dels inicis de la història de les civilitzacions i s'ha integrat en el sentiment religiós. An attempt to decondition myself, un intent de descondicionar-me, és una acció i registre fotogràfic de 1973 realitzada per l'artista Francesc Torres. Aquesta pot ser llegida precisament des d'aquest prisma, escenifica el moment de canvi de paradigma a través d'una acció que revela un ritual iniciàtic. L'artista realitza una acció on, essencialment, va bevent alcohol fins a perdre el coneixement per intoxicació etílica. Segons Bartomeu Marí, comissari, aquí l'artista no actua per motivacions místiques, sinó socials. Si deixem de banda el cos com allò a representar, ja sigui d'una manera més o menys passiva, aquest també pot ser present en l'obra d'art de moltes altres formes. Per continuar amb un altre artista totalment reconegut, com veieu avui estic transitant per aquestes grans figures que ja sabeu que tant m'agraden, voldria aturar-me a parlar de Jackson Pollock. Soc molt conscient de la forta presència d'aquest artista en l'imaginari cultural, sobretot gràcies a les imatges que va realitzar l'any 1949 la fotògrafa Martha Holmes per a la revista Life. Aquestes fotografies van donar a conèixer al gran públic la tècnica del pintor, un dels màxims representants de l'expressionisme abstracte nord-americà que va ser utilitzat com a icona de la cultura estadounidenca durant els anys més conflictius de la Guerra Freda. En una d'aquestes imatges es veu a Pollock de genolls sobre el seu quadre Number One, número 1, amb una brotxa en una mà i un pot de pintura en l'altra. Segons la crític d'art de The New York Times, Phyllis Braff, aquella sessió de fotos va ser fonamental per a entendre el mètode de treball de Pollock i per a humanitzar la seva figura. Ara bé, si no coneguéssim aquestes imatges i ens poséssim al davant d'una de les immenses teles de Pollock, ens resultaria gairebé impossible ignorar el gest que hi ha al darrere d'aquestes pintures, el ritme, el moviment. Tot i no ser-hi present com a tema, la presència o rastre d'un cos en moviment, en acció, és innegable, un cos que funciona com a mesura de tota la composició. La pintura de Pollock, també coneguda com a pintura d'acció, ha sigut considerada per molta gent com un dels experiments precursors de la performance contemporània i de l'escultura minimalista. Una altra proposta que funciona en aquesta línia podria ser l'obra de l'artista nord-americana Rosemary Castoro. Castoro va viure i treballar a Nova York en un moment en el que el minimalisme i el conceptualisme estaven prenent una gran importància en l'escena artística d'aquesta ciutat. Va col·laborar tant amb altres artistes minimalistes com Carl André o Sol Levitt, amb gent vinculada a la dansa contemporània, com Yvonne Rainer, o amb col·lectius feministes. Li interessava combinar la seva tasca en les arts visuals amb el seu treball com a ballarina i coreògrafa. El tret distintiu de la seva obra és precisament la manera d'interpretar l'espai des de la perspectiva de la dansa i el diàleg entre aquesta i la pintura i l'escultura, arribant a considerar algunes de les seves obres com a contenidors per al seu cos i les seves accions. N'és un bon exemple d'aquest tipus de treball Spine on its Side, columna vertebral de costat, una instal·lació escultòrica de 1970. Quan parlem d'instal·lació en art contemporani, ens referim, segons el glossari de la Tate, a obres d'art de gran escala realitzades amb diversitat de tècniques, sovint dissenyades per a un lloc específic o per un període temporal. Les instal·lacions sovint ocupen una sala sencera o un espai que l'espectador o espectadora ha de travessar per tal d'experimentar plenament l'obra d'art. El que fa que l'art d'instal·lació sigui diferent de l'escultura o altres formes tradicionals d'art és que, tot i que generalment està configurada per més d'un objecte, és una experiència unificada, completa, més que una exhibició d'obres d'art separades o individuals. Segons l'artista Ilya Kabakov, l'actor principal en la instal·lació, el centre principal cap al qual s'adreça tot, per al qual es pretén tot, és l'espectador. A partir dels anys 60, la creació d'instal·lacions es va convertir en una de les principals branques de l'art modern i, de fet, encara és un llenguatge totalment vigent. L'evolució tecnològica i audiovisual ha estat fonamental per a l'art de la instal·lació. Tornant a l'obra de Castoro, Spine on its Side, aquesta pren forma d'una sèrie de panells, d'una mida proporcional al seu cos, tot i assolir una escala arquitectònica com a conjunt. Aquests són independents i ocupen l'espai de manera escultòrica. Les superfícies, creades amb guix aplicat amb una escombra, de forma molt gestual, es van cobrint després amb pols de grafit combinant pintura, escultura i dibuix. En els diaris de l'artista podem trobar gran quantitat de fotografies on se la veu adoptant poses de ball dins de l'espai delimitat per les seues obres. Castoro va arribar a dir: "Els meus panells són els meus contenidors", assenyalant la importància del cos en la seva pràctica. Tot i que en el cas de Castoro, i segurament degut al seu interès per la dansa, aquest vincle entre escultura minimalista i cos és evident, no és l'única que el treballa. De fet, l'escultura minimalista, tot i ser un tipus de producció artística totalment allunyat de la gestualitat i l'expressivitat que domina l'obra d'alguns pintors, com Pollock, i per tant ha dominat la gran narrativa i discursos de l'obra d'art, està estretament vinculada a la presència del cos. Reprenent les paraules de l'artista Ilya Kabakov, l'actor principal en la instal·lació, el centre principal cap al qual s'adreça tot, per al qual es pretén tot, és l'espectador. L'aparent simplicitat de l'escultura minimalista, que es nodreix d'un repertori formal i matèric molt acotat, juga amb la disposició d'elements seriats i la seva distribució en un espai determinat. Enxampla la idea que tenim d'escultura al convertir-la en una cosa totalment vinculada i inseparable a l'espai que la conté. I a més, n'afegeix la dimensió temporal. Com un espectador necessitem de temps per a transitar aquestes peces, amb les que establim un diàleg corporal, una mena de coreografia. Aquest cos insinuat, gairebé com una presència, podria ser també el cas del treball de l'artista americà d'origen cubà Félix González Torres, mort el 1996 degut a les complicacions derivades de la sida. Amb una obra amb un marcat caràcter poètic, reivindica la necessitat d'allunyar-se de la llegibilitat instantània. Aquest ús del llenguatge subtil, sovint intencionalment críptic sobre la condició queer, va reformular el llenguatge del minimalisme i el conceptualisme com a vehicles emocionals, trencant amb el cànon tradicionalment vinculat a aquest tipus de pràctica. Alhora, però, això s'ha llegit com un dels seus gestos més polítics en el seu treball, ja que l'artista era plenament conscient que això li permetia parlar de l'homosexualitat i del desig, escapant-se de la censura que la dreta conservadora intentava imposar sobre aquest tipus de continguts. Gran part de l'obra de González Torres parla de la fragilitat del cos com a suport material de les nostres vides. En la seva peça, Untitled, Last Night, sense títol, Última llum, una instal·lació de 1993 utilitza una filera de bombetes industrials d'una gran simplicitat formal per mostrar aquesta fragilitat, ja que podien ser exhibides en diverses configuracions, però el propietari de l'obra podia deixar que les bombetes es fonguessin durant l'exhibició, optar per canviar-les. La lluita contra la malaltia de la sida, primer en la seva parella i després en ell mateix, va marcar tota la seva obra. González Torres feia servir materials simples que formen part de la vida quotidiana, com ara paper, caramels, trencaclosques o sèries de llums. Amb un vocabulari estètic associat al minimalisme i l'art conceptual, l'artista incorporava a les qualitats formals dels materials una densa càrrega emotiva i una acusada narrativa autobiogràfica i metafòrica. La pèrdua, l'amor i la fugacitat de la vida són centrals en el seu discurs. L'activisme queer i la politització de les identitats, ja no només en el cos entès com a suport material de la nostra vida, també com a espai social i de lluita, és molt present en l'obra de les artistes Cabello Carceller. Elena Cabello i Ana Carceller formen un col·lectiu artístic des de 1992. Actualment viuen i treballen a Madrid i compaginen la seva producció artística amb la docència universitària. Tal com podem llegir al seu web, Cabello Carceller van iniciar la seva col·laboració a principis dels 90 i des de llavors desenvolupen un treball interdisciplinari que utilitza diferents mitjans expressius, instal·lació, performance, vídeo, escriptura, dibuix, amb la intenció d'interrogar les maneres de representació hegemòniques en les pràctiques visuals i proposar alternatives crítiques. Partint d'un enfocament políticament compromès, utilitzen estratègies com l'apropiació o el relat de ficció per a qüestionar les narratives pròpies de la modernitat, que ignoren a les minories polítiques mentre fingeixen recurrentment comptar amb elles. Mitjançant els seus projectes col·laboratius, subratllen la importància de construir o reescriure les poètiques col·lectives des de posicions divergents, revisant les polítiques sexuals i de gènere. Una de les seves peces més conegudes és Bollos, de l'any 1996. En aquest vídeo, de només 3 minuts, una de les seves peces més militants, s'apropien de l'insult bollera, en referència a les lesbianes, encarnant-lo de manera literal. Desafien la categorització que aquest implica mitjançant un primer pla del duo menjant un brioix cadascuna i mirant a càmera. La reapropiació de l'insult, alliberant-lo de la càrrega despectiva tradicional per a tornar-lo un adjectiu identificable com a propi, és una de les maniobres queer per antonomàcia. D'una manera molt breu i simplificada, podríem dir que la teoria queer parteix de la consideració del gènere com una construcció i no com un fet natural. Això estableix la possibilitat de repensar les identitats des de fora dels quadres normatius de la nostra societat, que entén el fet sexual com a constitutiu d'una separació binària dels éssers humans. La filòsofa feminista Judith Butler, a través del seu llibre Gender Trouble, l'embolic del gènere, de 1990, és una de les primeres autores que desenvolupa la teoria queer. Ella, en connexió amb les afirmacions de Simone de Beauvoir i la seva famosa frase «Ningú no neix dona, si torna», explica que, des de la visió heteropatriarcal, s'imposa una idea opressiva d'allò que entenem per ser home i ser dona. Com a conseqüència, es rebutgen totes les altres formes alternatives de desenvolupar la pròpia identitat que es desvien de l'opció binària. També de Cabello Carceller és l'obra «Després de i antes de» Félix González Torres, instal·lació de 2011-2013 que presenta les icòniques tires de bombetes de Félix González Torres totalment malmeses. Les artistes connecten aquest objecte amb el context espanyol, ja que en aquest context les tires de bombetes similars a les que emprava González Torres serveixen per a il·luminar els carrers dels pobles en festes. Per a les artistes, aquestes bombetes trencades ens donen una imatge totalment melancòlica. L'obra reflexiona sobre el temps de canvi que vivim i sobre la pèrdua dels ideals que comporta un moment històric de retrocés conservador com el que vivim actualment. Aquesta obra és un bon exemple d'apropiacionisme artístic, un moviment en el qual l'artista usa per elaborar la seva obra elements d'altres peces d'altres artistes. Aquests elements aliens poden ser imatges, formes o estils de la història de l'art o de la cultura popular, o objectes o tècniques obtingudes d'un context no artístic. Des de la dècada de 1980, el terme també refereix més específicament al fet de citar l'obra d'un altre artista per a crear una nova obra. El cos com a absència també ha sigut utilitzat en propostes a mig camí entre l'art i l'activisme polític. Un exemple n'és el silotazo, descrit en aquests termes per Anna Longoni i Gustavo Brusone. La realización de siluetas es la más recordada de las prácticas artístico-políticas que proporcionaron una potente visualidad en el espacio público de Buenos Aires y muchas otras ciudades del país a las reivindicaciones del movimiento de derechos humanos en los primeros años de la década del 80. Consiste en el trazado sencillo de la forma vacía de un cuerpo a escala natural sobre papeles, luego pegados en los muros de la ciudad como forma de representar la presencia de la ausencia, la de los miles de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. Si bien existen algunos antecedentes previos, el inicio de esta práctica puede situarse durante la tercera marcha de la resistencia, convocada por las madres de la Plaza de Mayo el 21 de septiembre de 1983, Día del Estudiante, aún en tiempos de dictadura, en lo que, por la envergadura y masividad que alcanzó, se conoce como el siluetazo. El procedimiento fue iniciativa de tres artistas visuales, Rodolfo Aguerreberri, Julio Flores y Guillermo Queixel, y su concreción recibió aportes de las madres, las abuelas de la Plaza de Mayo, otros organismos de derechos humanos, militantes políticos y activistas. De allí en más se convirtió en un contundente recurso visual público cuyo uso se expandió espontáneamente. El siluetazo, como se conoce esa y las dos jornadas semejantes que le siguieron, en diciembre de 1983 y marzo de 1984, señala uno de esos momentos excepcionales de la historia en que una iniciativa artística coincide con la demanda de un movimiento social y toma cuerpo por el impulso de una multitud. Implicó la participación en un improvisado e inmenso taller al aire libre que duró hasta la medianoche de cientos de manifestantes que pintaron, pusieron el cuerpo para bosquejar las siluetas y luego las pegaron sobre las paredes, monumentos y árboles, a pesar del dispositivo policial imperante. En medio de una ciudad hostil y represiva, se liberó un espacio temporal de creación colectiva que se puede pensar como una redefinición tanto de la práctica artística como de la práctica política. En ese sentido, cabe preguntarse por los modos en que esta y otras experiencias fueron leídas, resistidas o apropiadas, ya sea como formas artísticas o como dispositivos específicos en la lucha por los derechos humanos. ¿A qué tipos de prácticas en condueixen de manera directa al cos com a col·lectiu i l'anàlisi d'un dels dispositius col·lectius d'acció més utilitzats en moviments socials i pràctiques artístiques col·laboratives, l'assemblea? En La potència feminista o El deseo de cambiarlo todo, Verónica Gago descriu l'assemblea com un dispositiu situat d'intel·ligència col·lectiva. Així, segons Gago, l'assemblea tiene tres potències específiques. 1. Un poder d'evaluació de la situació. 2. Una capacitat estratègica de decisió política. I 3. Una destreza para hacer operativas para concretar esas decisiones. I n'afegeix una quarta més endavant. Propongo una quarta tesis referida al materialismo de l'assemblea. L'assemblea és ese lugar concreto donde las palabras no pueden despegarse del cuerpo, donde poner la voz es gesticular, respirar, transpirar y sentir que las palabras resbalan y se traban en el cuerpo de las otras. Aquesta aproximació al cos com espai on les paraules no poden desenganxar-se del cos, on gesticular, respirar i sentir la connexió amb altres cossos, em porta al pensament el treball del ballarí Marc Pérez Galí, qui, des de 2015, ha estat treballant en una recerca sobre l'impacte que va tenir l'epidèmia de la sida en la comunitat de la dansa en el context espanyol i llatinoamericà, The Touching Community, la comunitat tocant. Mitjançant la pràctica del contact improvisation, aquest treball es construeix com un diàleg amb alguns d'aquells ballarins que ja han marxat. Aquí, el cos esdevé un arxiu de la memòria col·lectiva. El contact improvisation és una pràctica de dansa, iniciada pel ballarí i coreògraf Steve Paxton, en el qual el moviment s'improvisa a partir del contacte físic entre dos cossos. Aymar Pérez contrasta aquest repertori gestual amb les polítiques relacionals i corporals que es van instaurar amb l'expansió de l'UVIH-Sida. D'una forma molt més literal, el cos és utilitzat com a arxiu gestual en les obres d'Alexandra Pirisi i Manuel Pelmus. Manuel Pelmus és un coreògraf de Bucarest qui és conegut per treballar, mitjançant l'utilització del gest aparentment abstracte, la noció d'identitat personal i identitat nacional, les semblances culturals i les referències comunes en el llenguatge i mitjans de comunicació de masses. Alexandra Pirisi, formada com a ballarina, fusiona coreografia, performance i arts visuals a través de la seva pràctica. En moltes de les seues obres d'art, reimagina esdeveniments històrics mitjançant l'acció. A les seues obres conjuntes han representat la relació entre gest, dansa i memòria nacional, prenent com a punt de partida els monuments de caire nacionalista. L'any 2013, a la Bienal de Venècia, van presentar An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale, una retrospectiva immaterial de la Bienal de Venècia. Amb la col·laboració d'una dotzena de ballarins, van performar una sèrie d'obres presentades a l'exposició veneciana en el passat. Els cossos simulaven formes dibuixades, pintades, esculpides, fent ús del moviment per representar diferents punts de vista i posar en el centre la idea de transformació i fugacitat, totalment oposada a la idea de patrimoni. D'aquesta manera, els dos artistes van estar 6 mesos reconstruint un arxiu immaterial d'una de les mostres d'art contemporani més famoses del món, un suposat aparador de la contemporaneïtat encara lligat a la idea d'exaltació nacional que la regeix des de la seva primera edició l'any 1894. M'agradaria acabar recomanant-vos la lectura de Manifiesto, Hablo por mi diferencia, de Pedro Lemebel. La seva pràctica es vincula a l'acció i la intervenció des d'una posició de fort compromís polític i reivindicació de les sexualitats no normatives. Lemebel busca construir una imatge de subalternitat no victimitzada que busca qüestionar les formes estereotipades de representació del gènere. Aquest text, al meu entendre, també pot ser entès com un arxiu de memòria personal i política. Va escriure aquest manifest l'any 1986, com a part d'una acció realitzada a Santiago, Xile, com a resposta a l'actitud d'alguns membres dels grups d'esquerra intel·lectuals xilens que s'oposaven a la dictadura de Pinochet però no acceptaven la seva oberta postura homosexual. Us recomano la lectura, i no el llegeixo jo, per un tema de representació i de presa de veu en l'esfera pública, del que espero poder parlar-vos en el següent podcast. Aquesta presa de consciència de la importància de la representació en l'esfera pública ha preocupat a una gran quantitat d'artistes al llarg de la història, però, potser, aquest fet es va veure encara més accentuat a partir dels anys 50 o 60 del segle XX, amb l'aparició dels mitjans de comunicació de masses i l'ús de la publicitat com a mecanisme per generar desig. L'any 1978, l'artista Eugènia Balcells va crear Boy Meets Girl, Noi Coneix a Noia, un curt audiovisual de caire experimental que responia a la següent pregunta. Què imatge tindria de l'home i de la dona un extraterrestre que mai hagués vist éssers humans vius, sinó les seues imatges en premsa, llibres i revistes. Amb aquesta premissa tan juganera, Balcells va construir un retrat dels estereotips de gènere que quedaven totalment enfortits per les representacions que es donaven de la feminitat i la masculinitat a través dels mitjans de comunicació. Utilitzant un recurs d'imatges estàtiques, dividia la pantalla de forma vertical en 2 meitats i en cadascuna hi anava mostrant aquests reculls d'imatges provenents del mass media tot confrontant-les. Amb aquestes peces acabo per avui, sent molt conscient que suposen un breu recorregut per una pràctica realment molt àmplia i diversa, que us convido a explorar a partir d'aquestes propostes. Bon dia, bona tarda, bona nit. Heu escoltat Dimarts d'Històries, un podcast il·lustrat de l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa per conèixer, descobrir, entendre i aproximar-te a personatges, llenguatges i relats de l'art, la cultura i el pensament.